ترنا كوشيش شيرين نسخ ختمك. والزمير المنصوب المتصل دا يطيقون هو كده هون دا زمير منصوب متصل راجع الى الطعام دا راجع دشات الطعام تروجي تنا دي راجع مهما تروجي تنا جي فكنا تتاقت تنا دي روجي واس بيوان شحا كسان تتاقت نري دي الطعام اي عن الذين يطيقون الطعام كم كسان جي طاقت سري دي الطعام في عبد القادر الجيلاني رحمه الله في كده سكار كده سيد الشاول ولد سيدنا ابو كار كده اغوينا هي تقول هو كده هو زمير ده ده طعام ترجل ودي مطلب ده ري شي كم كسان دي وقت كده رحمه الله بك دور ربنا كله شي كم كسان دي او اغي دروجي طاقت لرلشي دروجي دي مونسي او دی ما خام کی چې دی خپل شروع جماعتی کنه په بل لم طعام مسکین یو بل مسکین تنه سوور طعام ورکی دی خپل د روز جماعتی کو په بل یو کس په غریب نه سو کی روز جماعتی نه د روز په کې راګیر شو او دا غو بل روز جماعتی په کیسه کو راګیر دا ترجمه چا په دا شی عبد القادر جیلانی صاحب درې توبه و سیو نخوا ورجان هو په کومه باندې پېښ کیو علم دې لري خزانه او یا بزرګ دی هغه وی ایمان چې ورګه دې کې ماده نو تفسیر نو کتلې دي زما اته نو ورجان دې تور ته کې کې چې لکه بیا ته وایو ویلانو کې نه سم وسه ایمان ته چې دې اسی په ته یو آیت وړاندې کړو دې ورکه تاسو سو وایو ویدا سو تو کتل وہی سر دیکھ کے ہنسو 124 تفسیر نو برابر ہی ہو تو باب کے فخ دار یہ مات اب کے سلور تفسیر نو یاد ہے وہ جو سو پکی دی آو سے 124 پکی دا کی ہو باب کے دا تفسیر در خوخت ہے اور دا شیخ عبد القادر جیلانی سے وچ روجہ بو منی سی او پبل وسو کی روجہ مات هو هو تخبر شطور وعلى الذين وفها كسر وعندي لا يطيقونه شتاقت نلري دروجي فديتنو فدمر فديرا طعام مسكين خراك ديو مسكين فمن تطوع خيرنا اعشاش اخلاص را اقلا خيرنا نيكيل را اعشاش اخلاص ما تقلا نيكيل را نيكار فهو خير له ندير وردر درفارا وأن تصوموا أو رجن ولا خير ورد لكم استصرفارا در رجن والذكي مستري ما نوفلا شيء أنت ففي المدار داخل أو و أو أن تصوموا رجن ولا خير ورد لكم استصرفارا إن كنتم تعلمون كثير تتاسو فويقي شهر رمضان الذي ميعشد رمضان هذا أنزل فيه القرآن تشور شمد فديك نزول القرآن تسير كيها أنزل فيه القرآن تشور شمد فديك نزول القرآن اس نے قرآن کا فرض صفتنا خدن للناس دا قرآن چی دا ہدایت تیر فرد خلق وبینات من الہدا اوازی حدلائل دی دا ہدایت نام والفرقان او فرق را وستن کے دے فما وین دا حق و دا باطل کی فمن فساسو کو شہدہ چھ حاضر وی منکم دتا سنا الشہرہ فدا میاشت روجہ کی فلیسوہو نفس روجہ دیونی سی جسو حاضر ہو وہ سو گرمت ہے مونږ وای یا بنیو دروځي میاشتې کوم نه کنه دا راضی او راضی به راضی او راضی به چې څوک پکې حاضرې پتورې غره چې تاسو پکې باقی نو پاتې کې څوک چې حاضر وو دتا سنا شهر فضا میاشت روزه کې فلی سبحو نفس روزه دیونی سی و من کان مریض و نو او ها سوکو چی بیمار وی او علا سفر نو یا فسفر کی وی فعدتنو فدما نشمیر دی من ایام اخرى دور زنورو يريد الله بكم اليسرى اراده كلي اراده كي الله فاكتا سمان دا سانه ولا يريد بكم العسرى او اراده نكي فتا سمان دا گرانه الله فاكتا سمان دا سانه را ولي گرانه دا ولي ولتكمل العدة دا فارد ريشتا سو پورا كدشمير لرا ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله او د فرض چتا سلو ی بیان کې د الله پاک علام هداکم په ها طریقه باندې چ خو د له د تاسو ته ولعلکم تشکرون او د فرض چتا سو شکر گزار بندگان او ګر له د الله الحمد لله الحمد لله